Met het NOS-journaal. Er komt geen eis van de Europese Unie tot een direct staakt het vuren tussen Israël en Hamas. De EU-landen konden het niet eens worden over de woordkeuze van die eis. Wel roepen ze op tot humanitaire doorgangsroutes en gevechtspauzes in Gaza. Ook zijn de EU-landen het eens geworden over een vredestop. Voorzittend land Spanje kwam met het idee daarvoor. Over 6 maanden moet die top worden gehouden. In de Gazastrook zijn een chirurgisch team en een explosieve expert van het Rode Kruis aangekomen. De 10 deskundigen konden eerder niet de grens bij Egypte over. Het is voor het eerst dat chirurgen van het Rode Kruis Gaza hebben kunnen bereiken. Ze zullen collega-artsen in ziekenhuizen ondersteunen en operaties uitvoeren. In de VS heeft de democraat Dean Phillips gezegd dat hij de presidentskandidaat van zijn partij wil worden. Hij denkt dat de kans groot is dat zijn partij het van Trump verliest als Joe Biden nogmaals presidentskandidaat is. De Amerikaanse presidentsverkiezingen worden volgend jaar november gehouden. Medewerkers van de failliete elektronica-keten BCC hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioenopbouw. Dat zegt het pensioenfonds Detailhandel. Eerder vandaag werd bekend dat BCC een jaar lang geen pensioenpremie heeft betaald voor de medewerkers. Het pensioenfonds zegt nu dat er afspraken zijn gemaakt over een betalingsregeling en dat BCC die ook is nagekomen. Het OM eist 6 jaar tegen een man die wordt verdacht van brandstichting in zijn eigen woning in Amsterdam-Nieuw-West. De brand verwoestte 75 containerwoningen. 60 andere woningen zijn niet meer bewoonbaar. Niemand raakte gewond. De verdachte man ontkent dat hij het vuur heeft aangestoken. Omdat er veel schadevergoedingen worden geëist, doet de rechter over een maand pas uitspraak. Het weer, vanavond en vannacht vooral langs de kust flinke buien. In het binnenland is het iets droger. In het weekend is het wisselvallig herfstweer. Het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. De avondspits is nog niet helemaal voorbij. Er staat nog 50 kilometer file. De langste files staan op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens tussen afrit Rijssen en Hengelo. Een half uur vertraging. Daar is een rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur door een auto met pech. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Schiphol en Amsterdam Sloten een kwartier vertraging. En op de A20 richting Gouda tussen Schiedam en Knoopend Bresseplein 20 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goed lopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Attentie. 90% van de melk in je supermarkt is sloopmelk. Supermarkten houden bewust de prijs van melk laag. En onze melkkoeien betalen hiervoor met hun leven. Ze kunnen wel 20 worden, maar gemiddeld zijn ze op hun 6e al gesloopt. Door uitputting of ziekte. Dus pas op. Voor je het weet heb je een fout pak te pakken. Kijk maar op wakkerdier.nl. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen. Dat kan alleen op een stabiel netwerk. Daarom ben je met Odido Business altijd en overal veilig met elkaar verbonden. Het kan ook zo. Odido. Sloopmelk. Helaas overal verkrijgbaar. Kijk maar op wakkerdier.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Boek nu Disney's Aida tijdens de musical 10-daagse. Met wel 20% voordeel per ticket. Geniet samen van deze award-winnende musical met de iconische muziek van Elton John en Tim Rice. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Ik ben in de conservatieve stad Konya. Deze plek is heel belangrijk geweest voor de bestaansgeschiedenis van Turkije. In de jaren 60 was er een trek naar het westen. Maar wat betekent die transformatie voor Konya en ook misschien wel voor Turkije? Eus in Turkije, 100 jaar republiek. Morgen om 8:30 op NPO 2. NPO Radio 1. WNL. Het Misdaadbureau. Met Maaike Timmerman. Goedenavond. Je moet er niet aan denken dat een van je naasten wordt vermoord en dat de dader jaren later nog steeds vrij rondloopt. Niet weten wat er bijvoorbeeld met je dochter is gebeurd, dat is gekmakend. Iedere dag praat ik met de foto van mijn dochter. Ik bid elke dag ook om aan God te vragen. En stel, als ze toch wel teruggevonden niet meer in leven, dan kan ik een plekje geven. Doen we genoeg om zogenoemde cold cases op te lossen? Uit een rondgang van het Misdaadbureau langs politieke partijen blijkt dat een Kamermeerderheid pleit voor een landelijk team om cold cases op te lossen. Is dat de manier om honderden families antwoorden te geven waar ze al jaren op wachten? Hier aan tafel Wiki van der Meijs, die zelf haar vader verloor en ook andere nabestaanden bijstaat. Misdaadverslaggever van de Telegraaf Mick van Wely, die zich al meer dan 15 jaar bezighoudt met het oplossen van cold cases. En onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. Straks meer over cold cases. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Het Misdaadbureau. Is het mogelijk dat Thierry Baudet gisteravond een klap op zijn hoofd kreeg? Baudet gaf een lezing in Gent bij een conservatieve studentenvereniging en toen hij naar binnen liep stond daar een man met een capuchon op en een oranje paraplu waarmee hij dus heel hard uithaalde naar Baudet. Ik denk dat we allemaal de beelden inmiddels wel gezien hebben. Mick van Wely van de Telegraaf. Daar waren politieagenten, daar waren de beveiligers. Hoe kan dat nou misgegaan zijn? Het is voor mij echt een raadsel. Dit mag gewoon niet gebeuren. En het raar is dat die man komt ook niet plots ergens van achter een gebouw of wat dan ook. Nee, hij staat daar gewoon bij de ingang. En het eerste wat je doet is de plek waar iemand naar binnen komt of in de auto stapt of wat dan ook, om dat te zorgen dat dat gewoon vrij is van andere mensen. Of in ieder geval, als daar iemand staat, dat je weet wie dat is. Dus het is natuurlijk makkelijk praten achteraf, maar het lijkt echt op een beveiligingsblunder. Ja? Ja, vind ik wel. Want juist om die lezing was al heel veel te doen vanwege de veiligheid. Daarvoor zou het eerder ook al niet door hebben kunnen gaan. En dan gaat het door, dan verwacht je dat er alles op alles gezet wordt. Ja, maar je moet kijken ook naar, het is niet alleen Baudet. Het is niet alleen de lezing waar dus eerder informatie was. Het zijn ook de tijden. Iedereen staat er onder hoogspanning. Er is heel veel haat nu door het Israël-Hamas conflict of oorlog. Dan moet je echt op scherp zijn. Ik heb me echt verbaasd. Ik heb het heel veel vaak teruggekeken. Ik hoop ook dat er nauwkeurig onderzoek komt om te kijken, hoe kan dit? Wie heeft. Maar het oogt buitengewoon knullig en slecht. Nou word jij natuurlijk zelf zwaar beveiligd. Dit is natuurlijk je nachtmerrie. Dat het dan, dat er iets mis kan gaan. En nou is het in dit geval gelukkig alleen een klap dan op zijn hoofd geweest. Ja, nee, natuurlijk. Niet dat dat niet erg is, bedoel ik, maar dat het niet erger is geweest. Ja, nee, dat had nog veel erger kunnen zijn, inderdaad. Je moet natuurlijk, ik noem het toch maar, je moet denken aan Pim Fortuyn of andere aanslagen. Ik bedoel, er zit op een of andere manier heel veel haat. En dat kan heel verkeerd aflopen. En natuurlijk, als je zelf wordt beveiligd, dan trek je het nog persoonlijk aan. Dan ga je denken, goh, ja, jawel, tuurlijk. Dit is natuurlijk je nachtmerrie dat je iets overkomt. En als je dat dan ziet gebeuren, dan denk je altijd, ja, tuurlijk, dat gaat wel zo, ja. Maar, bottom line is gewoon, kom niet aan politici en laat ze met rust. En dit is wel een hele nare vorm van gevaar en dreiging en geweld. Nou ja, en wat je zegt, er zijn natuurlijk heel veel spanningen nu op dit moment in de samenleving. Aankomend weekend zou er een lezing zijn in Westerbork, kan niet doorgaan. De jaarlijkse stille tocht door Groningen ter herdenking van de Kristallnacht gaat ook niet door. Wat zegt dit? Dat we dus echt in zo'n explosieve tijd nu leven. Ik vind het... Ja, ik kan er heel verdrietig van worden, boos van worden. Er gaan heel veel maskers af, vind ik. Echt, ik denk, waar staan we nu met z'n allen? Ook de houding van alle ambtenaren die gewoon neutraliteit moeten uitstralen. Maar ook als je kijkt op Twitter, reacties van mensen. Het stond al op scherp, maar het is nog veel en veel erger geworden. Toevallig had ik vandaag ook wel weer een positief iets. Ik zag een tweet van een voetbalagent, Hakim. En die vroeg op een hele normale manier... ja, maar je hebt het dan over Gaza, maar hoe vind je dit dan? En hij noemde iets over de kolonisten uit Israël. En gewoon op een hele normale manier. En dan krijg je ook een normaal antwoord. Dat ik later zie je, zo kan het ook. Doe gewoon, iedereen staat onder hoogspanning. En wat ik heel erg natuurlijk vind, Westerbork noem je als voorbeeld. Maar jongens, we kunnen hier niet voor zwichten. Dit zijn momenten dat je er moet staan. Dat geldt ook voor de burgemeesters. Groot compliment voor Halsema, die het uitstekend weer heeft gedaan. Hou je rug recht, want dit zijn momenten in de geschiedenis dat jij moet staan. Ja. Iets anders, ook narigheid. Want na een klopjacht is een 16-jarige jongen uit Heerhugowaard opgepakt voor het beschieten van een 15-jarige jongen uit het Brabantse Os. Nou, die schietpartij zorgde er uiteraard voor heel veel onrust, maar gelukkig is die dader nu opgepakt. Jij hebt daar ook een verhaal over geschreven vandaag in de Telegraaf. Weten we al iets over het waarom en de motieven? Dus waarom die, ja, schijnbaar uit het niets, maar dat weten we misschien ook nog niet, op die jongen schoot? Nee, weten we niet. Wat we weten is dat het om een 16-jarige schutter gaat, althans de verdachte. En hij heeft zichzelf gemeld bij de politie. Slachtoffer is 15. De politie heeft eigenlijk vrij snel gezegd, naar het horen van het slachtoffer, wij zien geen enkele relatie tussen dader en slachtoffer. Dus het ze lijkt kennen op, elkaar niet. Nee, het lijkt op volstrekte willekeur. Nou moet je natuurlijk weten dat het vaak gebeurt dat slachtoffers van geweld, bijvoorbeeld bij aanslagen, hè, op woningen, niet het achterste van hun tong laten zien. Het kan natuurlijk altijd dat er wel iets speelt. Het kan ook zijn dat het een vergissing was. Maar vooralsnog lijkt het op volstrekte willekeur. En dat maakt het ook bizar. Los van de leeftijd van de schutter. Heel 16 lang. Jaar. En ook de een wapen. Ja. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien, maar je ziet hem gewoon langs fietsen. Hij trekt uit het niets een pistool en schiet die jongen gewoon door zijn rug. En als je dat gekrijs hoort, het is angstaanjagend. Gelukkig is hij er redelijk goed van afgekomen. Ja, en nu is het natuurlijk kijken, wat is de achtergrond van deze jongen? Werd hij behandeld? Misschien zat hij in de inrichting? Was de first offender? Ik weet het nog niet. Een zaak die jij blijft volgen. Zeker. Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Nu cold cases, dus zaken die na vele jaren nog altijd niet zijn opgelost. Het Misdaadbureau. Wat is er gebeurd met Cassandra van Schaik? Het 17-jarige meisje kwam na een feest in Almere nooit meer thuis. Haar lichaam is gevonden in een recreatieplas. En nu, 16 jaar later, is het nog altijd een groot raadsel. De vriendin met wie ze die avond feest vierde vertelde recent voor het eerst haar verhaal in het programma Opsporing Verzocht. Zolang mensen aan haar denken, zolang er aandacht aan haar zaak gegeven wordt, is zij er nog. Zij zal nooit worden vergeten. Omdat er nog zoveel mensen zijn die van haar gehouden hebben en nog steeds van haar houden. Je gaat het nooit meer vergeten. Dit is iets wat ik en heel veel anderen voor altijd met zich mee gaan dragen. En dat geeft niet, want zolang je aan haar denkt, is ze er ook nog. De Peter R. de Vries Foundation heeft onlangs 100.000 euro tipgeld uitgeloofd in de hoop deze cold case op te lossen. Volgens directeur Kelly de Vries zijn er inmiddels enkele tientallen tips binnengekomen. Het is een zaak waarvan de familie al zo lang met vragen rondloopt, waar ook de politie aangeeft van wij willen dit zo ontzettend graag oplossen, maar de aanknopingspunten gewoon heel weinig zijn. Als we niks meer hebben, dan moeten we het hebben van iemand die iets meer weet, die iets heeft gezien, maar eigenlijk geen reden ziet om te praten, omdat hij of zij zich er niet mee wil bemoeien. Ja, en dan hoop je dat een beloning van 100.000 euro toch iemand van gedachten doet veranderen. Wat we tot nu toe weten is dat Cassandra van de vrijdag op zaterdag nacht 24 maart 2007 dus is gaan stappen. Zij is toen nog gezien om 3:30 s'nachts dat ze de club verliet. Zij zou toen naar het busstation zijn gelopen, waar ze de laatste bus zou pakken, maar die heeft ze gemist. Zij is toen door een getuige daar gezien. En gezien dat er twee mannen haar hebben benaderd en mogelijk haar een lift hebben aangeboden. De getuige heeft haar met deze twee mannen zien weglopen en daarna is nooit meer iets van Cassandra gezien. Wat wel duidelijk is, is dat Cassandra niet in haar eentje naar de Noorderplassen toe kan zijn gegaan. De afstand van het busstation tot die plek is ver om te lopen. Dus er moet iemand met haar mee zijn geweest. En of dat die twee mannen zijn geweest die zijn gezien met haar of iemand anders, ja, dat is de vraag. Wij hebben dan ook beelden van deze mannen op onze website staan. En wij hopen, ja, ook al zijn het vrij moeilijke beelden om te zien, wij hopen dat iemand deze mannen herkent. En via de website van de Peter R. de Vries Foundation is dat dus allemaal te bekijken. Wij praten hier aan tafel door over cold cases, zaken die nog altijd niet zijn opgelost na jaren. Hoe gekmakend dat is, dat weet Wiki van der Meijs, die zelf haar vader verloor en ook andere nabestaanden bijstaat. Zij is hier te gast, net als misdaadverslaggever van de Telegraaf Mick van Wely en onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. Rick, we hoorden net Kelly de Vries. Hoe aannemelijk is het dat Cassandra van Schaik om het leven is gebracht, dus dat het om een misdrijf gaat ook? Ja, er is nooit echt een duidelijke doodsoorzaak vastgesteld. Haar lichaam heeft wekenlang in het water gelegen en daardoor was dat lichaam dus niet helemaal meer intact. Ja, de politie houdt rekening met een aantal scenario's. Er kan sprake zijn van een misdrijf. Ze kan bijvoorbeeld verdronken zijn. Dat zou een van de scenario's kunnen zijn. Maar wat ook duidelijk is, is dat ze die avond zowel had gedronken als drugs had gebruikt. Dus mogelijk zit er daar een verband in dat ze bijvoorbeeld onwel is geworden. Wat de politie wel zeker weet, is dat er iemand bij haar moet zijn geweest. Wat we Kelly ook hoorden vertellen inderdaad. Dus ja. Dat ze niet alleen daarheen kon. Nee, die afstand die is te ver om in haar eentje afgelegd te hebben die nacht om 4:00 s'nachts. Dan heeft de Peter R. de Vries Foundation 100.000 euro uitgeloofd. Tipgeld. Mick van Wely, helpt dat nou om daar een groot bedrag tegenover te zetten? Ik hoop van harte. Kijk, iedere keer dat je aandacht voor een zaak hebt, levert het tips op. De ervaring leert dat beloningen, er staat een paar miljoen beloningen staan uit, bijvoorbeeld op de cold case kalenders, waar aandacht wordt gevraagd voor cold cases. Het is op één hand te tellen het aantal beloningen wat in de afgelopen 10, 15 jaar is uitgelopen voor cold cases. Ik geloof dat bij een criminele zaak, of zo'n voorvluchtige moordenaar of zo, zoals laatst in Rotterdam, of een echte zware misdaadzaak, dat iemand die niet praat voor 20.000 misschien wel praat voor 100.000... omdat je dan gaat denken van oké, ik kan mezelf redden dan met geld. Gaan ze maar, het afwegen. Precies, ja. Maar ik geloof niet dat... ik ben heel benieuwd aan het einde van de rit bij al die tonnen en die miljoen die zijn uitgeloofd, hoeveel er uiteindelijk, hoeveel gouden tips er binnen zijn gekomen. Maar ik ben er erg sceptisch over. Ik geloof niet in. Ik geloof meer in gewoon goed onderzoek doen, zoeken naar iets nieuws. En je hebt het nu over Cassandra van Schaik. Het trieste ook in die zaak is eigenlijk, als je kijkt naar de uitzending, ook de laatste uitzending, er is helemaal niets nieuws meer. De zaak zit muur en muur vast. Geen nieuwe aanknopingspunten. De beelden van die twee mensen die daar op de busstation waren, die kennen we ook. Daar zit 0,0 voortgang in. En die zaak zit muurvast. En het is verschrikkelijk voor de nabestaanden. En je hoopt natuurlijk dat iemand zich uiteindelijk meldt. Maar het is een hele lastige. En precies wat je zegt, voor de nabestaanden is dit natuurlijk afschuwelijk. Die zitten al jaren in onzekerheid, weten niet wat er met haar gebeurd is. En Wiki van der Meijs, ik denk dat jij dat gevoel wel kunt weten hoe dat is natuurlijk. Want jij bent zelf jouw vader verloren. Kan jij iets vertellen over hoe dat toen is gegaan? Nou ja, 22 jaar geleden, bijna nu, ging mijn vader zijn hond uitlaten. Het was 's nachts 00:30. En hij is een persoon tegengekomen die hem heeft neergestoken. Er zijn nog wat camerabeelden vanuit een gokhokje. Maar die leveren niet voldoende beeld op om een persoon daarin te herkennen. Er is wel een schim te zien en de beweging van het hondje. En mijn vader is ongeveer in 22 seconden vermoord. Dus hij ging even de hond uitlaten en hij kwam niet meer terug. Nee. Het is in 2002 gebeurd, meer dan 20 jaar geleden dus. Jij was een jonge vrouw. Hoe hoorde jij daar toen van? Ik was inderdaad 39 jaar oud en ik was met mijn drie kinderen alleen thuis. Mijn ex-man tegenwoordig, die zat in het buitenland. En ik werd midden in de nacht gebeld. En de huistelefoon ging over, mobiele telefoon ging over. En op een bepaald moment kreeg ik mijn man aan de telefoon en die zei, er is iets ernstigs met je vader gebeurd. Ik bel naar het ziekenhuis, krijg een verpleegkundige aan de lijn. En ik noemde mijn naam en ik vond dat zij te snel schakelde, dat ze me herkende. En ik kreeg mijn broer aan de lijn en die zegt: ik moet je iets ergs vertellen. En toen hoorde ik dat mijn vader vermoord was. En dan zakt inderdaad de wereld, de bodem zakt onder je uit. En dan is natuurlijk dat gemis van je vader, maar komt dan ook al gelijk die vraag op van ja, wie heeft dit gedaan? Of is dat iets wat later komt? Ja, dat komt natuurlijk altijd direct omhoog. Het gek is dat mijn moeder, die is 4,5 maand daarna overleden, maar die riep al vrij snel: nou, je zal het zo zien, de dader van je vader wordt misschien wel nooit gevonden. En ze heeft tot op heden gelijk, helaas. Want wat weten jullie wel over de dader? Of is dat dus? Nou, wij weten dat minimaal. De dader, die liep aan de overkant, zeg maar. En die is op een bepaald moment overgestoken, heeft mijn vader gestoken op verschillende plaatsen en is weggerend richting Karel Doormanlaan. En men heeft een bepaald kleur broek gezien, zeg maar, en een bepaald conclusie getrokken uit het gedrag. En men gaat ervan uit dat dit een psychisch gestoord persoon is geweest. Ja, maar toch weet je verder, dus heel erg weinig. Je weet eigenlijk niet. Nee. Heel weinig informatie. Ja, hoe is dat om zoveel jaren daarmee met die onwetendheid te leven? Je probeert toch door te leven. Dat moet. Ik was moeder van, en ik ben nog steeds moeder van 3 kinderen. Ze waren toen nog klein. En ik moest voor mijn kinderen doorgaan. En dat huwelijk kapot ging binnen dat jaar. Want het zijn allemaal toch gevolgen van die moord. Dat maakt het allemaal extra moeilijk. Maar je moet wel je kop boven water houden. En bij mij heeft dat geresulteerd in het opzetten van een bedrijf. En dat is uiteindelijk ook een succesvol bedrijf geworden. Maar ik heb wel al mijn gevoelens weggedrukt. Dus dan krijg je weer lichamelijk ongemak en dat soort ellende. En dat wil je natuurlijk allemaal niet zien. Maar wat ik vooral ook bij heel veel nabestaanden zie, is dat het eigenlijk, bij mij is het een bedrijf geworden, maar bij heel veel mensen die raken alles kwijt. En deze mensen zitten in een enorme pijn en verdriet. En die zitten in een soort vicieuze cirkel waar ze niet meer uit kunnen komen. Ja. Dus die zijn de hele dag maar bezig van: als ik lach, dan doe ik mijn geliefde tekort, want die is er niet meer, en dat soort dingen. En daar worden mensen ook heel erg ziek van en heel erg geïsoleerd. En het is verschrikkelijk om te zien. En voor jou, misschien ook voor nabestaanden, het idee dat zo iemand dan nog dus vrij rondloopt. Want zolang die daar niet hebt, dan kan die dus overal zijn. Nou ja, dat is het punt. Dat gevoel hadden wij, mijn broer en ik, direct al die avond na de moord. Wij zagen bepaalde vreemde personen toen we een plant aan het kopen waren om op de plek neer te zetten waar mijn vader was vermoord. En we keken elkaar aan, we zeiden niets, maar we voelden eigenlijk allebei hetzelfde van: we mogen nu niet bij iedere vreemde passant in ons leven gaan denken dat dat een moordenaar is. En daar heb ik me aan vastgehouden. Maar het is af en toe in een onbewaakt moment, dan is dat gevoel er wel. En ik weet nog dat ik een jaar of 3 geleden was ik mijn hond aan het uitlaten in donker en ik zag een vreemde beweging achter mij. En ik kreeg in één keer paniek en ik voelde het zweet over mijn rug rollen. En ik rende naar huis en die persoon begon ook te rennen. Mm. En ik heb die deur afgesloten en ik stond echt jankend achter de deur met het gevoel van: shit, het zit er allemaal nog wel. En die wond is gewoon heel open. Die blijft na al die jaren. Ja, dat is natuurlijk niet over. Dat gaat ook niet over. Mag ik daar iets over zeggen? Ja, ik heb Wiki toen in Tilburg was het op zo'n jaarlijkse dag voor nabestaanden gezien. En Wiki is dus dagelijks bezig met nabestaanden. En ik zat naast haar in de kerk waar de kaarsjes werden aangestoken. En ik zag Wiki toen heel diep gaan. Terwijl ik ken haar iemand die altijd doorgaat. Wat ze zelf ook zegt: ik moet doorgaan. Ja, wat ik ook heel erg terug hoor. Ik heb het in het bedrijf en met de kinderen, daar ging ik voor. En zij biedt dus troost aan al die nabestaanden. En zij ging in de kerk, ging zij er helemaal, als ik dat mag zeggen, helemaal onderdoor. En werd emotioneel. En toen mensen vragen wel eens van: ja, hoe lang duurt leed bij nabestaanden? Nou, zo lang dus. Mm-hmm. Dat blijft gewoon. En dat, het is wel heel mooi, die verbintenis die je dan hebt met anderen die hetzelfde leed hebben. Maar ik schrok er bijna van. Denk, jeetje, ongelooflijk. Ja, en je bent niet de enige. Want Rick, hoeveel cold cases zijn er in ons land? Ja, het is volgens de politie lastig om daar een exact aantal aan te geven. Zij houden rekening met ongeveer 1350 cold cases in ons land. Dat zijn natuurlijk duizenden families die dus in onzekerheid leven. En de politie ziet een cold case als een cold case als er een gevangenisstraf op staat van 12 jaar of meer. Dus denk dan bijvoorbeeld ook aan een moord. Ja, en worden er nou vaak nog cold cases na jaren opgelost? Of is dat eigenlijk bar weinig? Ja, ook dat vindt de politie heel moeilijk om aan te geven. Omdat zij zeggen van ja, het is heel moeilijk om aan te geven wanneer is iets nou opgelost. Dat is niet altijd als een lichaam is geïdentificeerd of een dader is gepakt. Maar dat zit hem er soms ook in dat nabestaanden weten dat er gewoon niks meer mogelijk is. En dat ze het dan op een gegeven moment zelf af kunnen sluiten. En dan ziet de politie ook al van ja, we hebben toch iets kunnen betekenen voor ze. Ja, volgens mij, Mick, hou jij zelf dit ook bij, hè? Ja. Wat hou je precies bij en waarom? Nou, sowieso al die zaken hou ik bij, omdat ja, cold case vind ik een van de belangrijkste onderwerpen waar ik mee bezig als misdaadjournalist. Maar ik ben ook altijd benieuwd naar van, nou, hoeveel zaken worden er nou opgelost? En bij oplossen is het inderdaad of dat je zaak kunt wegstrepen, of dat er een verdachte wordt opgepakt, of echt een doorbraak is. En ik heb dat zelf bijgehouden en gecheckt bij de politie ook. En de afgelopen 7 jaar zijn er ongeveer 35 zaken opgelost. Dus echt ook met een veroordeling. Ja. Dat is 5 per jaar. Ik vind dat niet heel veel. Nee. Hou altijd hoop. Want ik kan zo 3-4 zaken noemen die na 25 of 30 jaar zijn opgelost. Waarvan iedereen dacht, het lukt niet meer. Milika van Doorn, Marianne Vaza, Nicky Verstappen. Zoveel jaar later toch nog een mm-hmm. Hey, we zien toch nieuwe technieken, veranderde verhoudingen bij verdachten, waardoor iemand toch gaat praten. Hou hoop, want het kan. Zeker, die hoop houden. Maar de vraag is natuurlijk dan wel, als je zegt van nou, dat er dan gemiddeld zo'n 5 per jaar opgelost worden, zetten ze er dan genoeg op in? Nou, dat is lastig. Kijk, op dit moment is cold case heel raar georganiseerd in Nederland. Eigenlijk heeft iedere politieeenheid heeft het op een andere manier weggezet. Er zijn bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam hebben 15, 20 mensen die eigenlijk non-stop werken aan cold cases. Andere politieeenheden, ze hebben soms 1,5 man aan de paardenkop. En het belangrijkste is bij cold case continuïteit. He, dat je op het moment dat er een tip binnenkomt, dat je meteen kunt reageren. Ik vind ook überhaupt dat je de beste mensen in moet zetten voor cold case. En wat er nu gebeurt is dat je hebt bijvoorbeeld 5 rechercheurs die werken aan onopgeloste misdrijven. Er is ergens een groot tekort door een golf van overvallen en de capaciteit wordt weggetrokken. En die vloeit weer weg. En dat zie je eigenlijk overal gebeuren. Dus ik vind dat je standaard een bepaalde omvang moet hebben. En dat je altijd die kern kunt aanvullen met andere rechercheurs op het moment dat je een doorbraak hebt. Maar je moet een vaste kern hebben en het verhaal van ja, we hebben er 2 of 3 en die checken tips en nou ja, weet je wel, en als er wat gebeurt, dan nee. Die zaken verdienen het om een vaste kern te hebben, een grotere kern. Wicky van der Meis, hoe sta jij daarin? Want nou ik kan me voorstellen dat je als nabestaan, dat heb je natuurlijk altijd het gevoel van er wordt niet genoeg gedaan, want je wil het opgelost hebben. Ja, precies. Nou, wat Mick ook zegt, er moet gewoon een landelijk team komen en dat landelijke team, dat moet er ook continu op zitten. Dus die moeten er niet afgetrokken worden en niet alleen daar maar zitten op het wachten van tips. En met een landelijk team, dan bedoelen we dus dat het niet meer per regio zo wordt georganiseerd, maar dat er een landelijk team komt. Exact. En zoals Jan Struis ook aangaf vandaag in een persbericht, laat ook die oud-rechercheurs meedraaien. Doe het met elkaar. Deel expertise. En ga niet op je kont zitten wachten op tips. Je noemt Jan Struis, dat is ook de voorzitter van de politievakbond. Die hebben wij inderdaad gesproken, Rick. Jij hebt met hem gesproken. Want dan hebben we het dus over dat landelijke cold case team. Jij hebt ook een rondje langs de politieke partijen gemaakt. Ja, er wordt eigenlijk al jaren gesproken over zo'n landelijk cold case team. Maar we hebben dus een rondgang gemaakt langs alle politieke partijen. En daaruit blijkt dat er dus ook echt een brede kamermeerderheid is voor zo'n landelijk team. Even een opsomming. De VVD, BBB, PVV, GroenLinks, Partij voor de Arbeid, Partij voor de Dieren. Ze zijn allemaal uitgesproken voorstander. En ook in de zetelpeiling nu, de virtuele Tweede Kamer, zeg maar na de verkiezingen, ook daarin hebben zij een brede meerderheid. Ja, want eerder is het ook al wel eens als optie geroepen, hè, door de PvdA. Het is er toen niet van gekomen. Minister Grapperhaus wilde er toen niet aan. Ja. Maar nu zou er dus die kamermeerderheid zijn. Mick, ben jij ook voor zo'n landelijk cold case team? Of zie jij ook nog wel haken en ogen? De beste cold case chef in Nederland, een van de beste vind ik René Berver van Rotterdam. En die is erg voor. Dus als René zegt dat het goed is, is het goed, wou ik bijna zeggen. Nee, maar ik vind, ik denk dat het goed is. Want dan heb je inderdaad een vaste kern die ook even losstaat van dat regionale, zeg maar. Hè. Gewoon heel sec kijkt, hey, welke hebben kans? Nu is het bijvoorbeeld zo dat het ene team heeft de 400 zitten en daar wordt heel lukraak worden gekeken van oké, wat heeft kans, snel. Terwijl er binnen andere regio zaken liggen met veel meer kans. Dus je veegt het op één hoop eigenlijk en je gaat kijken heel breed van oké, wat zijn de meest kansrijke zaken? En ook vind ik dat je eigenlijk wel een quota mag vaststellen. Dus dat je zegt, jongens, wij willen in Nederland, of het nou landelijk is of regionaal of een combinatie, 10 zaken per jaar moeten gewoon worden opgelost. En als je het niet redt, red je maar capaciteit. Want één ding zeker, Maaike, dat durf ik echt te zeggen, van de 1700 onopgeloste zaken, jij noemde het getal van 1350, dat is altijd lastig. Ja. Ik denk dat zeker de helft of meer rechercheerbaar is op te lossen. Ik hoor zelf van de cold case rechercheurs, Mick, hadden wij 5 man meer, hadden we er 2 meer opgelost. Ja, wat is een capaciteit. Is heel treurig. Leg maar eens uit de nabestaanden. Ja, dat is niet uit te leggen. En wees ook eerlijk, want als een zaak niet op te lossen is, spreekt dat ook uit. Want ook met zo'n uitspraak krijgen nabestaanden uiteindelijk toch een vorm van rust. En, want iedereen en daarin gaat het dus ook mis, Vicky, in de communicatie? Ja. Dan gaat het zeker mis. Heel veel nabestaanden weten op een bepaald moment niet meer wie hun rechercheur is. En dan raken ze een soort van verwijderd van die politie. Politie doet wel alsof er communicatie is naar nabestaanden toe. Maar heel vaak kloppen nabestaanden bij mij aan en zeggen, ik weet niet meer wie mijn familierechercheur is en met wie ik moet spreken. En dan ga ik altijd het een beetje uitzoeken omdat ik zo mijn connecties heb. Maar het is bij de gekken. Ja. En Rick, even toch als we het nog over dat landelijke team hebben, juist dat het nu te veel verschilt per regio, dat is ook wat Kamerleden zeggen. Hè? Ja, dat is ook wat Kamerleden zeggen. Sungo Mudler van GroenLinks PvdA zei dat ook. Het mag niet uitmaken welke postcode je hebt, of je zaak wordt opgelost of niet, puur omdat toevalligerwijs er veel rechercheurs zijn of juist heel weinig. Straks dan praten we door over cold cases, over onopgeloste zaken. En dan horen we ook het verhaal van de familie van Cheryl Morien. Het 7-jarige meisje is al meer dan 30 jaar spoorloos. Dat straks. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Volgens het Israëlische leger gebruikt Hamas het grootste ziekenhuis van Gaza-stad als commandocentrum. Het Shifa-ziekenhuis zou toegang bieden aan tunnels die door Hamas zouden zijn gegraven. Daarin zouden strijders van de beweging zich hebben verscholen. Ook zegt het Israëlische leger dat er nog voldoende brandstof onder het ziekenhuis ligt opgeslagen. De Europese Raad zal over ongeveer 6 maanden een vredestop houden over de oorlog tussen Israël en Hamas, zegt de Spaanse premier Sanchez. Spanje deed het voorstel voor de top. Eigenlijk wilde het land dat de EU-lidstaten een onmiddellijk staakt het vuren zouden eisen tussen Israël en Hamas, maar dat lukte niet. De beschadiging aan een gaspijpleiding en een telecomverbinding tussen Finland en Estland deze maand kwam waarschijnlijk niet door een explosie, maar door het anker van een vrachtschip. De Finse politie vond deze week een groot anker op de plek van de beschadiging in de Finse Golf. En medewerkers van de failliete elektronica-keten BCC hoeven zich geen zorgen te maken over hun pensioenopbouw. Dat zegt het pensioenfonds Detailhandel. Eerder vandaag werd bekend dat BCC een jaar lang geen pensioenpremie heeft betaald voor de medewerkers. En voor de situatie op de weg gaan we naar Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog steeds niet voorbij. Er staan nog een paar files op de A1 Apeldoorn richting Duitse grens. Tussen Afrit Reizen en Hengelo een 30 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. A13 daarna richting Rotterdam. Voor Rotterdam overschiet een kwartier. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem is een ongeluk gebeurd. Voor Huizen een kwartier vertraging. 1 rijstrook is dicht. Het Misdaadbureau. Je luistert nog steeds naar het Misdaadbureau van Omroep WNL. We hebben het over cold cases, dus zaken die na jaren nog altijd niet zijn opgelost. Hoe gekmakend dat is, dat weet Vicky van der Meijs, die zelf haar vader verloor en ook andere nabestaanden bijstaat. Ze is hier te gast, net als misdaadverslaggever van de Telegraaf, Mick van Wely, die al meer dan 15 jaar zich bezighoudt met cold cases en het oplossen daarvan. En onze eigen onderzoeksjournalist Rick Pieters is in de cijfers en achtergronden gedoken. Mick, bij cold cases gaat het natuurlijk dus om zaken die al jaren geleden zich hebben afgespeeld. Kan de politie dan nog veel na al die tijd? Zeker. Grofweg kun je zeggen dat een cold case jaren later kan worden opgelost door een DNA-match. Hè? Dus je hebt DNA op een lichaam wat wordt aangetroffen waarvan je zeker weet dat het van de moordenaar moet zijn. Of een spermaspoor of een bloedspoor. En op een gegeven moment loopt iemand tegen de lamp voor een misdrijf. Die moet DNA afstaan en dan matcht dat met het DNA wat in de landelijke DNA-databank zit. Dus door die nieuwe technieken, door die DNA-technieken, dat ze dus toch tegen lamp kunnen lopen na jaren? Ja, die kans wordt nog meer vergroot door de nieuwe techniek inderdaad. Want soms heb je een spoor op een lichaam wat tot nu toe eigenlijk, dat je daar geen DNA-profiel van kon maken. Maar door die nieuwe techniek kun je er wel een profiel van maken. Hè? Dus dat zie je. Dan kunnen ze steeds meer. Steeds meer. En die databank breidt ook steeds meer uit. De databank met voordelen. Dus, en je hebt legio-voorbeelden van zaken die heel lang later nog zijn opgelost. Nu heb je bijvoorbeeld een zaak in Rotterdam. Dat is een moord op Hans van der Mee, een ondernemer. Jaren geleden, bijna 30 jaar geleden. Waar de politie denkt dat de twee daders van destijds wel eens onderling ruzie zouden hebben kunnen gekregen. En dat de een denkt van ja, ik wilde eigenlijk helemaal niet dat hij werd doodgeschoten. Dus veranderende verhoudingen tussen daders of betrokkenen, dat kan ook leiden tot de oplossing. Omdat mensen dan misschien toch willen praten of toch wroeging krijgen. Precies. Stel je voor, iemand heeft een relatie met een moordenaar, die zegt 15 jaar lang niks, het gaat uit. En op dat moment voelt ze zich vrij om toch een keer te gaan praten. Dus veranderende relaties, technieken, dat zijn de belangrijkste zaken. En dan heb je ook nog eens een keer wroeging, kan ook nog. En dat het gewoon goed recherchewerk. Dus alles nog een keer bekijken, langslopen, zeggen, hey, die getuigen, die gaan we spreken. Dat daar toch nog een keer weer met nieuwe, frisse blik naar gekeken Zeker. Wordt. En dat sorry hoor, dat zag je bijvoorbeeld, je hebt de zaak in Groningen, El Sleurink. Daar zag je dat de man die uiteindelijk voor de moord is veroordeeld, ook een hele oude moord, die zat al in de eerste fase van het onderzoek, zat die naam al in het dossier. Dus dan zie je toch wel vaak dat het loont om terug te kijken. Is dat en vaak zo? Dat gebeurt vaak. Die naam die in het begin genoemd is of die in het begin werd gezien, dat Zeker. Die het dan toch is? Zag je ook bij Nicky Verstappen. Ja. Dat uiteindelijk die man ook al in het begin zat. En je weet het niet altijd in het begin, maar het loont altijd om terug te kijken en stap voor stap. Daarom zeg ik geloof niet in schieten met hagel. Ik geloof in goed rechercheren. Alles langsloopt met goede experts. En je hebt het dus over DNA, die databank waar dus veroordeelden in zitten. Maar er is ook zoiets als private DNA-databanken. En Rick, er is nu een interessante ontwikkeling gaande bij twee cold cases in Limburg. Wat zijn dat ook weer voor databanken, die private databanken? Dat zijn databanken in de Verenigde Staten, waar mensen van over de hele wereld hun DNA eigenlijk instoppen. Om op zoek te gaan naar je roots, naar verre familieleden. Nou, ik heb het zelf ook een keer gedaan. Ja, jij hebt het al gedaan. Ja, dan blijk je 1% Turks en uit Noorwegen te komen en eigenlijk van de hele wereld een beetje te zijn. Maar wat is dan het idee? Wat kan je daar dan mee in een misdrijf? Want ik bedoel, je kan natuurlijk niet vanuit dat een dader dat misschien niet zomaar zou gaan doen. Nee, daar gaan ze niet vanuit dat daders zelf hun DNA daarin hebben gestopt. Ze hopen echt op deze manier in contact te komen met verre verwanten. Dus echt achterneven, achternichten. En dan kan je vanuit daar, als die match er is, gaan rechercheren naar de mogelijke dader. Ja, en dat is natuurlijk dan nog heel erg lang recherchewerk ook. Nou, en dus opvallend is dat ze in Limburg dat nu mogen inzetten bij twee cold cases, dus twee vastgelopen politieonderzoeken. Volgens mij is dat wel bijzonder. Ja, het is een primeur in ons land. Er zitten heel veel strenge privacyregels aan. En het is niet zo dat dit de oplossing biedt voor alle vastgelopen zaken in ons land. Want wat deze zaken heel bijzonder maakt, is dat er heel veel DNA is van in de ene zaak het slachtoffer en in de andere zaak de dader. En op die manier hopen ze uiteindelijk bij de uitkomsten te komen in deze zaak. Dat vertelt ook de officier van justitie. Strafzaken zijn we inmiddels zover dat we met minimale DNA-sporen toch uit de voeten kunnen. En bij het DNA-profiel wat we nu nodig hebben, hebben we wezenlijk meer DNA-materiaal nodig. En een ander criterium is dat de mensen die in deze DNA-databanken en de Verenigde Staten zitten, die zijn overwegend van Europese afkomst. Dus zijn we ook op zoek gegaan naar zaken waar we redelijkerwijs kunnen aannemen dat het onbekende slachtoffer of de onbekende dader van Europese afkomst is. Het gaan vergelijken van die profielen in die databanken, dat gaat op zich altijd nemen. Want dat moeten allerlei overeenkomsten gesloten gaan worden, goede afspraken gemaakt worden. Dus ik verwacht dat met een termijn van maanden, dat daar misschien resultaten op zijn terug te verwachten. Maar daarna wordt het helemaal giswerk, want dan heb je dus eventueel resultaten. Wij houden er rekening mee dat we te maken gaan krijgen met verre verwanten, misschien wel achterneven. Nou, je kunt zich dan voorstellen dat als je zulke resultaten terugkrijgt, dat het een hell of a job wordt om dan een stamboom op te gaan stellen. Dan gaan we overlaten aan deskundigen op dat terrein. Dat kan echt gewoon echt lang duren. En dan denk ik niet meer over maanden, maar misschien wel zelfs over jaren. Dus echt ongelooflijk lang. Het is echt iets van de lange adem. Maar Wiki van der Meijs, is dit wel iets, dit soort nieuwe ontwikkelingen, waar nabestaanden natuurlijk toch hoop door krijgen dat er toch schot in zo'n zaak komt? Zeker, we hebben hoop. Maar ik heb ook een oproep aan het Nederlands volk van: sta je DNA af aan dit soort commerciële DNA-databanken in Amerika. Want we hebben eigenlijk maar 6% van het DNA nodig van de Nederlandse bevolking om heel veel cold case zaken te kunnen oplossen. Omdat je dan toch bij verwanten uit kan komen. Ja, precies. En dit is nu nog een pilot. Maar laat de politiek niet de verkeerde beschermen. En dat gebeurt dus nu. Dus de moordenaars worden beschermd. Als je dat wil doen, doe het allemaal. Want zo kan je toch bij zo'n dader uitkomen. Nou ja, terwijl je daar zelf dus niks mee te maken hebt natuurlijk. Maar ja, iedereen die dus een veilige maatschappij wil hebben en die er zich bewust van is dat er meer dan 1000 moordenaars rondlopen, die zouden dus gewoon hun DNA kunnen afstaan aan de commerciële DNA-databank. En mocht deze pilot slagen en Nederland gaat meer van dit soort DNA uitzetten, dan zou dit tot heel veel resultaten kunnen komen. Heb je zelf ook die hoop, Wiki? Bij de zaak van jouw vader is volgens mij ook DNA gevonden op de jas, als ik het goed begrepen heb, van mogelijk de dader. Inderdaad, er is DNA in de jaszak gevonden, omdat er een review was. En men is toen niet bij het NFI, maar in Limburg gaan kijken, bij een ander, zeg maar, bureau in dit geval. En men vond een nieuw spoor en de familie is getest en het bleek dus niet van de familie te zijn. Dus een grote kans dat het van de dader is. Wat doet dat met jou? Het idee dat er misschien toch ooit, hè, kijk, natuurlijk is dat iets, het lijkt me namelijk heel lastig, want je wil ergens die hoop houden. Maar het lijkt me ook heel moeilijk, omdat je weet niet of dat komt en wanneer dat dan komt. En toch hou je hoop. Ja. Als dan zo'n moment komt dat zo'n rechercheur belt van: we hebben een nieuw spoor gevonden, dan is dat toch een gevoel van: hey, er is een dader waarschijnlijk in beeld. En dader, maak je borst maar nat, want je wordt misschien van je bed gelicht. Ja, Mick van Wely van de Telegraaf, zo'n private databank daar gebruik van maken nu in Limburg. Zeg je, dit moeten ze straks op veel meer plekken gaan doen? Nee, zeker. Kijk, alles wat je maar hebt om die zaak op te kunnen lossen, moet je gebruiken. Ik denk dat de DNA-databank een hele goede is. Als je kijkt naar Amerika, de allergrootste cold case in Amerika, de Golden State Killer, die tientallen mensen, of heel veel, ik moet even stap terug, tientallen ernstige misdrijven pleegden, waaronder moorden en ernstige verkrachtingen, is daardoor opgelost. Hè. Een familielid van hem bleek in de DNA-databank te zitten. Zweden zijn successen geboekt. Er zijn inmiddels veel meer successen geboekt in Amerika. Ja, dat gaat ons zeker helpen. Wat Wiki zegt, vind ik ook een hele goeie inderdaad, dat veel meer mensen daar hun DNA zouden moeten afstaan. Daar sluit je bij aan. Ja, je zou ook zo kunnen zeggen, misschien moet iedere Nederlander gewoon DNA afstaan. Dus goed, er worden ook wel ernstige fouten gemaakt, ook wel met DNA. Dus dat is een tricky iets. Maar nee, ik ben heel benieuwd ook naar deze pilot. Maar ik verwacht daar wel veel van. En ik hoop ook dat het niet blijft bij deze twee, maar dat ze verder gaan kijken. Dan naar de verdwijning. Een verdwijning waar nog altijd heel veel vragen over zijn. En dan heb ik het over het 7-jarige meisje Cheryl Morian uit IJmuiden. En Rick, zij is sinds 1986, echt lang geleden, spoorloos. Ja, het is augustus van dat jaar als de familie terugkomt van vakantie. Ze zijn net in Italië geweest. Dochter Cheryl, 7 jaar oud, zou die dag gaan spelen bij een vriendinnetje in een flat aan de overkant van hun eigen flat. Ze komt nooit meer thuis. De familie van Cheryl weet nog altijd niet waar ze is gebleven. De moeder van Cheryl en haar nieuwe partner, niet de vader dus, vertellen bij ons over hoe de familie er eigenlijk achter kwam dat ze kwijt is. Aan het eind van de dag, rond 6 uur, komen ze erachter dat Cheryl er niet is omdat ze niet belt. De verwachting is eigenlijk dat ze bij ons is, maar er is ze niet. En er is ook nooit geweest, want die mensen waren die dag niet thuis. Waar Cheryl wel was, dat was dus niet bekend. Toen voelde ik al dat het niet goed was. Ze is gewoon weg. Ik was nog op de fiets langs het zwembad waar de kinderen ook vroeger geschommen. En ik riep ook Cheryl. En ik ging toen naar huis. Ja, huilen natuurlijk. En ik voelde al dat niet goed is. Dit blijft maar achtervol. En dat doet zoveel pijn. Een kind die zomaar verdwijnt uit je leven, dat is niet te beschrijven. Dat is zo pijn. En elke dag huil je echt. Ik hou van muziek, dansen. Dat is soort ook een afleiding voor mij. Maar dan als ik eenmaal thuis ben, dan gaan we weer. Hè? Denk ik toch weer aan haar. En Iedere dag praat ik met de foto van mijn dochter. Ja, ik bid elke dag ook om God te vragen. He, en stel, als ze toch wel teruggevonden niet meer in leven, dan kan ik een plekje geven. Dan kan ik definitief afscheid nemen. En dan, hoe pijn het ook is. Nou, dan uiteindelijk heb ik rust. Ja, daar gaat het nu om. Nu weet ik het helemaal niet wat er nou precies gebeurt met haar. Ja, dit is wel even iets waar je heel stil van wordt. Hè? Om zo dit verhaal van deze vermoeder, dat verdriet te horen. Waren er toen rond de dagen van haar verdwijning aanknopingspunten? Ja, die eerste dagen waren er weinig aanknopingspunten. Wel gebeuren er in het leven van de familie gebeurt er een aantal vreemde dingen. Er staat opeens een buurvrouw voor de deur. Ze zou tegen de moeder van Cheryl hebben gezegd dat het verkeerde kindje is ontvoerd. En ook wordt de familie gebeld door een onbekende man. Die vroeg welke restaurants er in de omgeving zijn in IJmuiden. Het gekke is alleen, de familie had een geheim nummer. Werd dus eigenlijk nooit door vreemden gebeld. Wel kende Cheryl het nummer uit haar hoofd. En er is nog een getuige die om 3:30 smiddags, ze verdween rond het middaguur, rond 12:00. Rond 3:30 smiddags zou zij Cheryl op de achterbank van een auto hebben gezien bij twee mannen. Maar die getuigenis die is nooit echt verder uitgezocht. Veel vreemde verhalen dus. Ja. En jaren nadat Cheryl plotseling verdween, kwam er ineens het nieuws naar buiten dat kindermoordenaar Michel Stoks achter haar verdwijning zou zitten. Wat is dat voor een man? Ja, van oorsprong Belgische man die in elk geval 3 kinderen op brute wijze heeft vermoord. Hij is inmiddels zelf ook overleden, vandaar dat we zijn achternaam ook noemen. En hoe kwam hij dan in beeld? Hè? Waarom had hij hem dan mogelijk met die verdwijning van Cheryl te maken? Ja, hij kwam na de verdwijning van Cheryl al even in beeld. Hij is toen verhoord door de politie en bleek een alibi te hebben. Ook zijn er geen sporen van Cheryl aangetroffen in bijvoorbeeld zijn auto. En jaren later kwam hij opnieuw in beeld als de mogelijke dader. Hij heeft daar namelijk een bekentenis over afgelegd bij zijn advocaat en een andere geheimhouder. En die kwam daarmee naar buiten. En is de familie van Cheryl, want ze hebben natuurlijk uiteindelijk aan hen verteld dat hij dit bekend heeft aan die advocaat. Is de familie ervan overtuigd dat het Michel Stoks is, ook daadwerkelijk? Nee, ze zijn er helemaal niet van overtuigd. Om meerdere redenen eigenlijk. Stoks zou dus aan 2 mensen hebben verklaard dat hij achter de moord zit, maar gaf daarbij 2 verschillende verklaringen. Tegen de ene zei hij, het lichaam ligt bij Flevoland in de buurt. En tegen de ander zei hij, ze ligt in de duinen bij IJmuiden in de buurt. Dus dat klopt niet helemaal. Ja, het is nog maar de vraag of de familie ooit antwoorden krijgt. Want volgens het Openbaar Ministerie is de zaak gesloten. We hebben dus een afsluitende gesprek gehad. En toen werd gezegd van nu gaan we geen vraag meer van jullie beantwoorden. Dan denk ik van ja, maar hoezo dan? Wij hebben nog een heleboel vragen. Dus ik heb nog een aantal brieven gestuurd. Maar ik krijg geen antwoord meer op die brieven. Het meest bizarre is dat er eigenlijk na 2002 helemaal niets gedaan is meer aan die zaak van Cheryl Morin. Omdat ze toen hebben gezegd dat het verjaard is. Maar voor een vermissing geldt dat niet. Dus voor ons is het niet verjaard. En dat zou eigenlijk voor het Openbaar Ministerie ook niet verjaard moeten zijn. Omdat ze nog helemaal geen hard bewijs hebben geleverd voor hun stelling. Ik wil feiten zien. Ik geloofde gewoon soms al niet dat ze vermoord was door Michel Stok. Er staan wel dingen in dat dossier waarbij je dus op een gegeven moment het gevoel hebt dat niet alles is uitgelopen. Een voorbeeld daarbij is een verhaal van een lasser van de Hoogovens aan een mevrouw in een kroeg dat hij zijn dochtertje zou ontvoeren. Dan zou dat woensdag in de krant zijn, dan moest die mevrouw maar lezen. Dat hebben ze niet gecheckt. Een getuige die we niet meenemen, zoals die getuige die vertelde dat Cheryl om 3:30 nog gezien is. En ik hoor niet waarom ze dat weglaten. Er is ook dat telefoontje geweest waar dus eigenlijk de conclusie getrokken zou kunnen worden dat er getoetst werd door de beller of ze wel het goede kindje hadden meegenomen. De familie Morin had een geheim nummer. De kans is eigenlijk maar heel klein dat je lukraak daar terechtkomt. En ander belangrijk detail is dat Cheryl het telefoonnummer uit haar hoofd wist. Dus dat soort dingen, ja, dat wringt allemaal enorm. Het wringt. De familie zegt dus ook dat zij er niet zo van overtuigd zijn dat het Michel Stoks is. Mick van Wely van de Telegraaf, je hebt je ook verdiept in deze zaak. Wat is dat inderdaad? Snap jij dat? Dat zij daaraan twijfelen? Nou, het Openbaar Ministerie vindt deze mensen heel oneerbiedig gezegd wat last pakken. Omdat zij namelijk volhardend zijn. En geef ze ongelijk. En ik geef ze volledig gelijk. Zij zitten met vragen maar goed, en terecht. Het Openbaar Ministerie zal toch ook wel inzien dat deze mensen natuurlijk de antwoorden willen, toch? Zij, ik snap deze ouders volledig en ik vind de houding van het Openbaar Ministerie eigenlijk opmerkelijk. Ik heb gisteren nog een keer gebeld en zij vinden het vervelend dat deze, de moeder en haar vriend nog steeds bezig zijn met die zaak. Maar het is volstrekt logisch. Ja? De zaak is Waarom namelijk. Is het logisch? Dat zei ik net op. De zaak is niet opgelost. En er wordt gezegd, zowel door Anthony Wijnberg, de advocaat van die seriemoordenaar Michael Stoks, als het Openbaar Ministerie, er ligt een bekentenis, daarmee is voor ons de zaak weggestreept. Iedere weldenkende regisseur weet, een bekentenis is niet genoeg. Er is geen lichaam, er is geen aanvullend bewijs, er is niets. En dus ik snap ze heel goed. En ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat er niet nog meer werk wordt gedaan om bijvoorbeeld het lichaam te vinden. Het is volledig terecht dat de familie zegt van ja, maar die zaak is niet volledig, opgelost. Volledig. En er zijn legio voorbeelden. Netflix heeft een documentaire gehad over de Confession Killer. Een man die in Amerika tientallen moorden heeft opgebiecht. Die zijn ook gekeken. Die man had nog bijna zelfs daderkennis. En toch bleek het een hoax. Ik heb zelf een zaak gehad in Groningen, 20 jaar geleden. Een man liep politiebureau binnen. Ik heb een vrouw vermoord hier in de stad. Ook bijna, oké, waarom zou je een moord bekennen? Het gebeurt. Mensen vinden er trots, zijn er trots op. Of zijn niet goed bij hun hoofd. Je kunt het je niet voorstellen, maar die zijn er dus. Het gebeurt dus zeker. En het is gewoon, deze zaak is niet opgelost. En ik snap de ouders volledig. En ik hoop heel erg voor ze dat ze uiteindelijk antwoorden krijgen. En ook hier zie ik nog steeds wel kansen. Er liggen ook tegenstrijdige verklaringen. De ene zegt dat ze zou bij Almere zou lichaam zijn verborgen. De ander zegt IJmuiden. Er zijn voldoende aanknopingspunten die in ieder geval veel twijfel oproepen. Dus ik snap ze volledig. Nou zegt de familie ook dat ze eigenlijk liever niet in de media treden, maar dat ze zich echt genoodzaakt voelen om dat toch te doen. Om toch dus aandacht te blijven vragen. Ook voor hun verhaal en voor de onzekerheid waar zij nog altijd tot de dag van vandaag mee leven. Wicky van der Meijs, hoor jij dat veel ook van nabestaanden? Dat ze dan toch die media opzoeken omdat ze niet anders kunnen? Nou ja, je hebt twee tendensen nabestaanden, zeg maar. Nabestaanden die gewoon zich stilhouden en echt lam geslagen zijn en er niet over praten. Dus die gaan zeg maar verder met hun leven, zegt men. En er zijn nabestaanden die de media inderdaad opzoeken. En wat ontzettend belangrijk is, omdat je door de media op te zoeken je geliefde levend houdt. De mensen die er niet over kunnen praten, raad ik aan om naar Namens de Familie te gaan. Dat is een club van Slachtofferhulp Nederland. En die kunnen dan namens jou spreken. Want het is ontzettend belangrijk die naam levend te houden in de media. Zodat jouw geliefde niet vergeten wordt en niet ligt te verstoffen op zo'n plank. Ja. Nou hebben we hier een aantal zaken besproken met elkaar. We hadden het ook even over de inzet van de politie. Er kwam nog een vraag binnen via de NPO Radio 1-app. De politie loopt over van het werk met amper geld, Mick van Wely. En deze luisteraar vraagt zich dan af, verwachten we dan geen wonderen? Tuurlijk, geldcapaciteit is altijd een enorm probleem. Maar zoals ik zei, ik heb ervaren regisseurs horen zeggen zuchtend van, joh Mick, geef me 4 man erbij en we lossen 2 keer zoveel zaken op. Is gewoon de wet van Murphy. En dat geld, het gaat gewoon om een kwestie van willen. En het jammer met de politiek is, nu is ook dan een plan voor een landelijk cold case ding. Straks zijn de verkiezingen voorbij, zakt het weer weg. Ja, denk je dat? Ja, dat dan toch weer nu te veel nu is van, nou, we laten even van ons horen, maar dat er dan niks van komt. De ervaring, helaas leert dat de ervaring. Het is heel belangrijk, het moet er komen. Ik heb zelf ook een gesprek aangevraagd met Wiki bij de minister om gewoon eens even te gaan zitten en te kijken wat vanuit ons platform Cold Cases, om te kijken wat er nog meer mogelijk is. Er is veel mogelijk en het moet echt beter geregeld Wiki worden. Wiki van der Meijs tot slot. Nou ja, ik vind het een schande, want de minister die heeft vorige keer voor de verkiezingen het land veiliger willen maken door voor doodslag de straf te verhogen. Maar daarmee maak je het land niet veiliger. Je maakt het land veiliger door die onopgeloste moorden en vermissingen op te lossen. Dus je zegt eigenlijk van door straffen zomaar te verhogen, maar niet op die capaciteit in te zetten? Nee, dat is helemaal verkeerd. Dat is misplaatst. En wat ik heel erg van haar vind, is dat zij 4 keer een afspraak heeft afgezegd met ons nabestaanden van onopgeloste moorden en vermissingen. En dan dus hebben we het over minister Jess Augustus. Ja, en ik vind dat niet oké. Okay. Dan zie je gewoon dat wij geen prioriteit hebben. Anders gaat ze de dialoog met ons aan. En dan gaat ze ons niet vier keer afzeggen en zeggen, ik heb geen tijd, ik heb een drukke agenda. Dat groepje mensen wat er naartoe zou gaan, hebben ook allemaal een agenda. En die moeten ook van alles verplaatsen om met haar te gaan zitten. Oké, nou, wij zullen binnenkort kijken of we haar daar nog iets over kunnen vragen. Want ja, we hebben haar daar dus niet over gesproken. Nee. Wie weet kunnen we dat nog doen binnenkort. Goed, tot zover Cold Cases. Nu een vraag van de luisteraar. WNL Misdaadlijn. Via de WNL Misdaadlijn kun je zelf je verhaal delen of onze redactie een vraag stellen. En deze keer een vraag over Halloween. Dat is het griezelfeest dat steeds meer Nederlanders, waar steeds meer Nederlanders aan meedoen. De pompoenen zijn niet aan te slepen en het zou best kunnen dat er binnenkort kinderen voor je deur staan. En de vraag waar het nu om gaat over Halloween is: staan er in plaats van schattig verklede kinderen ook wel eens echte slechterikken voor de deur? En Rick, de politie waarschuwt in Amersfoort nu ook voor echt een doodenge clown. Ja, het is volgens mij jouw allergrootste nachtmerrie om zo'n clown tegen te komen. Ik kan het dan bijna niet uitspreken. Nee, ik wilde nog aan een collega vragen om naar binnen te redden, maar dat zullen we maar niet doen. Oh, dat zou een hele nare prank zijn voor jou. Nee, zeker. Maar wat hebben is daar aan gedaan de hand in Amersfoort? Want ik durf er niet meer naartoe natuurlijk. Nee, dat snap ik. Jeugdagenten in de stad waarschuwen voor verklede mensen in doodenge pakken. En die mensen die jagen allerlei vreemde mensen de stuipen op het lijf. Ze zouden ook nog een soort stroomstootwapen bij zich hebben. Heel eng. Het komt natuurlijk vaker voor, dit soort type mensen. Denk nog maar eens aan die killerclowns van een paar jaar terug. Ja, maar rond Halloween gebeurt het dan ook wel eens. Volgens mij was dat vorig jaar een incident bij een snackbar in Apeldoorn. Ja, de medewerkers van een snackbar dachten dat er een onschuldige klant binnenkwam die leuk verkleed was voor een of ander feestje. Nou, niks bleek minder waar. Hij droeg een groot mes bij zich en overviel de zaak. Nou, dat had hij beter niet kunnen doen. Een medewerker van de zaak heeft namelijk een frietmandje in het frituur geduwd. Dus dat was kokend heet. Ja. En daar vervolgens de verklede overvaller mee geramd. Ook in zijn gezicht. Dus mogelijk heeft hij nog allerlei afdrukken staan. En de politie die heeft hem vervolgens ter plaatse nog opgepakt. Ja. Hey, Mick van Wely, criminelen gebruiken natuurlijk wel vaker verkleedtrucs. Toch? Ook bijvoorbeeld die beruchte Pink Panther bende moest ik meteen aan denken, waar wij het eerder wel eens over hebben gehad. Dat is wel een heel mooi voorbeeld. Maar je ziet, je hebt heel veel overvallen met Halloween maskers. Ik kan me herinneren ook een zaak in Groningen. Het is alweer 15 jaar geleden, waarbij ook de dader ook een Halloween masker had. Dus dat gebeurt. En de Pink Panther bende die verkleedde. Of hier in Nederland is een Joegoslavische grote boef geweest. Dus die verkleedde zich als oud vrouwtje. Die ging als overvaller naar binnen bij een diamantenbedrijf. En die kwam als oud vrouwtje uit. Dat wordt ook vaker gebruikt. Schuldig. Nee, die vermommingen zijn er zeker, ja. Ja, nou goed. Laten we hopen dat er alleen maar lieve kindjes voor de deur staan. Ik hoop het. Trick or treat roepen en dat we dan lekker snoep uit kunnen delen. Altijd even goed uit het raam kijken van tevoren. Zo is dat. Ik bedank Wiki van der Meijs en Mick van Wely voor jullie komst naar de studio. Volgende week dan zijn wij daar een keertje niet in verband met het verkiezingsdebat op deze zender. Maar toch is er wel een nieuwe aflevering te luisteren van het Misdaadbureau in je favoriete podcast-app. We maken een special over een bijzondere cold case. We horen het verhaal van Claudia, die haar man verloor. Hij werd voor haar neus doodgeschoten. En nog altijd weet zij niet door wie. Hier gaat zometeen 5 dagen verder met Ashwet El Miloudi. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En een heel fijne avond. Het Misdaadbureau is een programma van Omroep WNL. Ster. Deze zaterdag gaat hij ervoor. De Lottobal. Rollend door de machine met maar één doel. Jou miljonair maken. Win jij zaterdag de Lotto jackpot van 2,7 miljoen? Speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en relax in een fauteuil van Meubelzorg. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Kom naar